Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Didem Özbir, Meryem Bilgin, Sezgin Maden, Nisan Kumru, Ahmet Fadıl, Emrullah Uzun, Büşra Ünsal, Mahbeyker Aksu, Ümit Kaplan, Volkan Yürük. Misafir oyuncular İbrahim Sadri, Emine Beder. Çok iyi oldu valla. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Siz olmasanız biz bunları ancak sahura yetiştirirdik herhalde Emine abla. Her işin kolay yolunu göstermeseydiniz biz 250 kişilik değil 500 kişilik yemek hazırlamış gibi yorulacaktık. Estağfurullah, sizin özveriniz o. Hadi lokale götürelim yemekleri de erkeklere müjdeyi verelim hanımlar. Demek o kadar kişi bir kavurma yapamadınız öyle mi? Cihangir, nereden buldun oğlum bu sevsek adamı? Ne yapalım abi? Denize düşenin yılanla koalisyon yapması durumları yani. Vakit bol olsaydı Ümit Usta, Oktay Usta hangisini istersen getireyim. Zaman olsa dükkan senin ama yok işte. Onun için dükkan benim. Beyefendi diyorum ki o gülücüklerinizi Hacivat Karaköz'e saklasanız da yemeye başlasak bir an önce. Zira iftara ne kaldı şunun şurasında? Panik yok, panik yok. İşler yetişir. Evet, ekibin kimler? Battal, İmdat, Rıza. Ve Cihangir. Eti sizin, kemikler de sizin usta. Göreyim sizi. Abi yapma Allah'ını seversen. Ben hazırladığım iftarı yiyecek olsaydım evde hazırlardım. Daha duruyor musun? Hadi sıva kolları. Gılgamış Bey, siz de bir şey söyleyin. Daha duruyor musunuz Cihangir Bey? Gılgamış Bey, lütfen. Şu anda deplasmandayız. Çoluğum çocuğum falan görür yani. Patron her yerde patrondur. Yapmayın. Beni bu adamın yönetim altına vermeyin. Eski bir davamız var. Nakitli kredi kartlı olduk adamla. Baksanıza hesap ekstresini ödeyememiş memura bakan bankacı gibi bakıyor bana. Ekip hazır. Tezgah. Marş marş. Husumet Beyciğim, Kadınlar Kurulu beraberindeki heyetle sizin makamınızda ziyaret etmek istiyor. Kadınlar Kurulu mu? Şimdi sırası mıydı ya? Daha iftara yetiştirilecek onca şey var. Vallahi gelmişler işte Husumetciğim. Aman dikkatli olalım Muhabbettin Bey. Kadınlara hiçbir şey çaktırmayalım. Aşçımız olmadığı için biz erkeklerin katlandığı rezilliği görmemeleri lazım. Aman dikkatli olalım. Onlar bir duydu mu bütün site duydu demektir. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş bence. Anlamadım. Kolay gelsin Husumet Bey. 250 kişilik olmak üzere mercimek çorba, cevizli tel kadayıf, kayısı komposto, salata, zeytinyağlı yaprak sarma, emir ve görüşlerinizi hazır. Tamam, onu başka zaman konuşuruz Hüsnü Hanım. Çaktırmayın, duymasın diğer hanımlar. Peki şaşırmadınız mı onca şeyi tek başıma yapmama? Şaşırmaz olur muyum? Şaşırdım tabii. Diğerleri durumu çakmasın diye müsait bir zamanda geniş geniş şaşırayım diyordum. Ayol siz orada ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Hadi daha servis yapılacak. Bir dakika. Yoksa siz... Hüsnü Hanım, bu ne rezalet? Ben kimse duymasın diyorum, bütün site duymuş. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İş sırlarımızı niye ifşa ediyorsunuz efendim? Aa, ne var bunda korkup çekinecek Husumet Bey? Hepimiz el birliği ettik. Böyle zor günde birbirimizin yardımına koşmayacaksak başka ne zaman koşacağız? O zaman geniş geniş şaşırayım. Nasıl oldu da yaptınız bu kadar şeyi ya? Biz o kadar kişi daha kavurma pilavı hazırlayamamışken. Birlik beraberlik. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz böyle bir dönemde sizleri yalnız bırakamazdık. İstedik ki çorbada tuzumuz bulunsun. Hatta bu da yetmez dedik. İstedik ki kompostoda şekerimiz, salatada domatesimiz, yaprak dolmada zeytinyağımız, tel kadayıfta da telimiz bulunsun dedik. Vallahi sizden korkulur. Bu kadar kısa sürede maşallah yani. Ve bir uzmandan da yardım aldık. Siz de mi? Merhabalar Husumet Bey. Aa, gözlerime inanamıyorum. Emine Beder hanımefendi,

Bol olsun gayri safi milli hasılanız. Tez olsun gidişleriniz. Hadi başka kapıya. Dinenci değilim Karagöz'üm. Hem niçin kovarsınız? Karun gibi zenginsiniz. Aman da ne doğru tespitiniz. Tabii olacak. Benim dilim sivridir Hacı Calcav. Sağa sola çakarım. Bana tazminat davası açarlar sık sık. O kadar malım olmasa nasıl öderdim ben onları ey suratası? Aman bana biraz veriniz varsa. Fazla KDV fişiniz. Ya adam neden istersiniz? KDV zarfı dolduruyorum da 1000 TL açık var. Yetmemiş alışverişimiz. O zaman çıkın alın bir şeyler tamamlayın. Benim fişim bana anca yeter, takdir edersiniz. Bugün ne Hacı Calcav? Pazar Karagöz'üm pazar. Yok mu takvimlerden haberiniz? Ah keşke cumartesi deseydiniz. Ne iyi ederdiniz. Neden Karagöz'üm böyle dersiniz? Bugün cumartesi olsaydı ne güzel de yarın da tatil yapardı bendeniz. Ah Karagöz'üm diyorum ki pencereden konuşmak yerine şuraya gelseniz. Sevinçlere gark olur bendeniz. Sizin gibi bir arkadaş nasıl bulurum ben bu akşam? 10 parmağında 10 marifet. Bir dilinde tatlı tatlı sözler, 32 dişinde 32 porselen, eşi bulunmaz göz renginin. Hacı Calcav, gelirsem oraya alırım ölçüsünü, reytingini. Ve şimdi de aramızda bulunan bir konuğu davet etmek istiyorum. Aa ben de ilk defa okuyorum. Kendisi burada mı göremiyorum ama işte karşınızda İbrahim Sadri. Ya Husumet Bey. O adam İbrahim Sadri miymiş ya? Hep bir kıyafet yapmış, tanıyamadık valla. Ulan imdat, hiç de çaktırmıyorsun biliyor musun? İbrahim abi merhaba, biz sizi ailecek izliyoruz abi. Sağ olasınız, sağ olasınız. Hanımlar beyler ve basınımızın güzide mensupları, hepinize saygılar sunuyorum. Ya oğlum, daha biz kimleri tanıyoruz? Gör bak daha kimleri getireceğim. Beni buraya davet eden değerli ağabeyim, muhabbetine doyum olmayan değerli insan Muhabbettin abiye ve tüm hasbelkader sitesi sakinlerine selamlar, sevgiler. Ben mi çağırdım demiştin İmdat? İbrahim abi bunu demeyecektin işte. İbrahim abi, İbrahim abi. Abi ben bir istek istemek istiyorum. Kırmızı araba şiirini okur musunuz abi? Tamam kardeş, ne demek? Çok sağ olasın abi. Ben bu isteği dayımın oğlu Şekibe, Balıkesir Bandırma'da askerliğini yapmakta olan yeğenim Necati'ye, ayrıca tüm omerlekçilere, sıra ütücülere, son ütücülere, CNC operatörlerine, usta Roma yazıcılara ve esnaf çay ocağı çalışanlarına armağan etmek istiyorum abi. Süleyman karabıyıklı bir işçidir ve bu karabıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir karısı Neriman ve oğlu Cevahir'le birlikte. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Didem Özbir, Meryem Bilgin, Sezgin Maden, Nisan Kumru, Ahmet Fadıl, Emrullah Uzun, Büşra Ünsal, Mahpey Keraksu, Ümit Kaplan, Volkan Yürük, misafir oyuncular İbrahim Sadri, Emine Beder oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.